Empezamos aí un poquinho pola definición, que para nos é importante, non? Somos unha radio libre, para nos isto ten pois un peso, non? Un peso a hora de funcionar, a hora de organizarnos internamente, e non é simplemente unha palabra, non? Nos definimos máis ou menos como un colectivo aberto, non? Que luita pola transformación social, un colectivo aberto a todas as persoas que teñen algo que dicir e, sobre todo, tamén a todos os colectivos presentes nesta cidade, non? Isto é un tema no que queremos incidir bastante, que despois falarei despois, non? Consideramos que a radio ten que ser un centro de unión de as loitas e dos colectivos e individualidades que neste entorno, en Compostela, pois que sepan que a radio é un lugar de encontro e demais, non? Non nos definimos ideolóxicamente como radio, senón preferimos falar, pois, da idiosincrasia colectiva, non? Preferimos mirar o que nos une, porque a radio vemos que diversas individualidades e programas e diversas tendencias e formas de entender pois tanto as loitas como a radio e demais, non? Preferimos mirar o que nos une, que o que nos une pois loitar por un medio loitar pois por unha forma de información distinta, por un medio distinto, non? Preferimos eso, unirnos no común en vez de empezar a falar dunha ideoloxía da radio, non nos definimos ideológicamente, ainda así sí que apostamos por valores como a igualdade, a liberdade, a non discriminación pois por raza, por sexo, por orientación sexual e demais, non? Inda que non nos definamos ideológicamente, sí que temos unha posición clara sobre algúns temas, non? Que é do que volvo a falar agora, non? Na Radio Calimera, pois, dende sempre, non? Desde os 15 anos que temos de historia, que dan para moito, despois os comentaremos, non? Desde sempre houve unha preocupación para chegar aos colectivos marginados, que non marginales, non? E para facerles ver que a radio é súa tamén, tanto a hora de facer un programa propio como a hora de incidir que non tenen algún problema ou tenen algo que expresar a resta da ciudadanía, pois que sepan que poden usar a radio, non? Esto nestos 15 anos fixo que decenas e centenas de persoas e colectivos distintos pois hayan pasado por Estudio da Calimera aí, pois para expresar as súas inquietudes e tamén para demostrar que eso que ten a ferramenta da radio, non? O darlle voz ou sin voz, o darlle voz ou silenciados nos medios convencionais, non? Tratamos de ter unha información alternativa, de dar unha información alternativa á visión oficial dos medios, non? Tentando dar unha visión das diferentes realidades, non? Ofrecendo unha información o máis diversificada e o máis plural posible, non? A hora de emitir, cuidamos moito a forma de expresarnos, non? Vivimos unha sociedade como unha sociedade machista, unha sociedade sexista, unha sociedade racista. Nos como medio de comunicación e como forma de expresarnos a cidade, temos en conta que esos vicios que esa sociedade ten, nos non queremos telos, todo o contrario, nos oponemos a eles, e a hora de emitir, a hora de participar na radio, pois hai que ter bastante en conta, pois iso, non? A hora de non ofender a ninguén por a súa, pois eso, de respetar todas as tendencias, e non copiar os vicios de sexismo, os vicios de discriminación racial, de discriminación sexual, que atopamos na maioría dos medios convencionais, non? Tentamos, pois, non empregar o masculino, tentamos ter un vocabulario, xa que nos diriximos a xente, pois dirixirnos dunha maneira como nos pensamos que ten que ser esta sociedade, non outros valores totalmente distintos aos que vivimos, non? Outro punto básico da Radio Calimera é que defendemos a lingua, defendemos o galego, creemos que está bastante atacado dende toda a historia polos medios oficiais, creemos que sufre unha persecución e nos oponemos a esa persecución e tentamos reforzar o galego e o medio de expresión da Radio Calimera. Non usase únicamente o galego. Isto non é excluinte para ninguén que non coñece o idioma, se dan todas as facilidades e disto facemos algo que nos una, non algo que nos separe. Non? Pero, ainda así, sempre asimilando que como medio de pois como radio que somos, temos que expresarnos usando un idioma que leva anos, décadas e siglos pois sendo totalmente reprimido e perseguido, non? Isto é pois na definición, non? Igual que non usamos linguaxes sexistas, nin racistas, nin homófobos, nin nada, pois tamén pois nos expresamos en galego, pois pola persecución e por todo que estiven explicando, non? Agora xa me vou a pasar directamente ás chuletas aí, non? En definitiva, non, para acabarse con esta definición da Radio Calimero, somos un proxecto en permanente construción, non, que pretende ser unha plataforma de información, de citación e tamén de diversión, non? Non a radio é o bo que ten a radio, pode servir por un lado para informar, para contrainformar, para dar saída ás voces dos sin voz, pero tamén pode ser unha ferramenta de diversión, de aprender, de compañerismo, brutal, non? Eso é algo que tamén remarcamos na radio, es estupendo facer radio, non? Básicamente. Nada, pois isto é un pouco a definición así introductoria para que vos fagades unha idea do que somos como radio, non? E do que eso, pretendemos ser un medio totalmente distinto aos medios convencionais, cuidamos moito o lenguaxe que usamos, cuidamos, pois, defendemos a lingua galega e pretendemos ser un pouquiño, pois, un ponte para outros colectivos sociais, tanto para que participen internamente na radio, como senón para que te poidan ter un lugar onde desarrollarse, onde, pois, comunicarse ca sociedade, non? Agora vou a pasar un pouquinho a historia, así sabemos algúns exemplos pois desta interrelación cos colectivos, pois eso, da historia da Radio Calimera, non? Empezo falando da historia da Radio Calimera, que digamos que está aquí mismo. A historia da Radio Calimera nace aquí. Aquí fai máis de 15 anos, cando isto non era un edificio universitario de miles de millóns construído pois para educar aos futuros xornalistas, non? Cando isto era unha residencia universitaria autogestionada, cando aquí pois era, digamos, máis centro social quizáis que residencia universitaria, e aquí pois xa fai máis de 15 anos e cando surge a Radio Calimera, non? Nesta xa antes da aparición da Calimera aquí houbera un intento de creación de unha radio libre aquí pola coordinadora da mocidade do barrio de Vite, que é o barrio onde estamos aquí, aí ao lado, que máis non chegara a aparecer, non? E as poucas pois a mesma xente que estaba aí, outra xente nova aquí no Burgo das Nacións, crean a Calimero, non? Desde o primeiro momento, pois sí que no primeiro momento recibía subvencións do rectorado, pero ainda así a maior parte do financiamento era autogestionado mediante festas, seguía sen, era asamblearia, digamos, era un pouco parecido ao modelo que temos hoxe, pero, bueno, máis nos primeiros meses, anos da radio, pois sí que tiña relación con universidade, non con rectorado. A Radio Calimero rompe a relación con a Universidade de Compostela a partir da decisión do rector de acabar con todo isto, que era o Burgo das Nacións, a residencia universitaria. Eso, pois, como xa coñeceredes algúns, naqueles anos, fai 16 anos, 17, creo, se me equivoco, corresídeme, houve unha luta estudiantil bastante forte aquí en Galicia en defensa pois deste centro social, deste lugar onde se topaba Radio Calimero, onde era un punto de encontro de diversas persoas, colectivos, e había un ambiente pois agradable, un ambiente de denuncia social, de lutas sociais, non? Isto se rompe cando o rectorado di que quere tirar isto, construir e facer o magnífico parque que temos hoxe en día, que sinceramente, non sei, a min tanto comodidade e tanto lujo me dá asco directamente, non? Me imagino isto fai 17 anos con a radio aquí metida, con xente currando, me imagino o que podía haber aquí fai 17 anos, e agora ves estas paredes frías, estas aulas frías, estes muros fríos, e digo, vamos para atrás, pero ben rápido, non? Bueno, eso, estábamos cando o rectorado decide acabar con todo isto que había no Burgo das Nacións, Radio Calimero, nese mentres estaba aquí, informa totalmente do que está a acontecer nestes meses de loitas estudiantiles contra o derribo do Burgo das Nacións, da residencia esta, participa posicionándose claramente pois a favor dos estudiantes, as loitas estudiantiles, e totalmente en contra da Universidade de Compostela, que non só tiraba todos estes locales, sino que tamén, por outro lado, reprimía as manifestacións que había neses días, detiña a compañeros e compañeiras con casos de tortura nas dependencias policiais, e a Calimero, pois, como estivo sempre a partir desa época, sempre nas lutas que se celebraban aquí en Santiago, estaba informando o que veía, non sin influencia de nadie ni de nada, non? Cando meses despois destas lutas, pois, tiran co rectorado e demais, brevemente nos instalamos no novo Burgo das Nacións, pero no momento que o rectorado quere exercer un control, pois, digamos, unha censura dos programas e tal, a Radio Calimera rompe totalmente co rectorado de Compostela e comenzamos a nosa andanda como radio libre, como entendemos radio libre, radio autónoma, radio sin dependencia de ningún partido político, sindicato, universidade, nin nada, non? Que eso xa foi na Semana Santa de fai 15 anos, estas 15 anos que levamos como radio libre, non? Como escribe aquí o compañeiro que redactou o guión, non, que vou a leer, non, así na Semana Santa dai 15 anos e cando despois do evidente parón motivado polo traslado a tu novo local vota andar a Radio Insurrecta no corazón do fundamentalismo católico compostelá. É preciosa esta frase. Son os 15 anos que temos de historia, non? Dende entón, pois como todas as radios libres, pois hai mellores momentos, peores, precariedade, sobre todo bastante precariedade en algúns momentos, outros momentos de mellor funcionamento, non? Pero si, sí, houve varias paradas técnicas, houve bastantes cambios, pero sempre estivemos aí, inda que non estivéramos os 15 anos continuos emitindo, si que os 15 anos pois houve xente no colectivo pois preparándose, houve, había unha parada técnica ou había que cambiar de local, se paraba a emisión, pero seguía xente currando, foron 15 anos ininterrumpidos, pois loitando por un proxecto que creemos que merece a pena e merece a pena loitar outros 15 e moitos máis, non? Na historia, así, como son 15 anos, isto é bastante corto, vamos a nomear un poquinho pois, momentos salientables na historia da Calimera, non? Como, por exemplo, cando foi a cimera de ministros de que era? De ministros do interior da Comunidade Económica Europea, cando España era o presidente esta da Comunidade Económica Europea, pois se fixo un seguimento brutal de todos os días con xente todo, en todo momento no estudio, con grabacións en directo, con información sobre o que iba acontecendo, sobre as cargas policiais. De feito, en estes días tamén houve un control por parte policial sobre a Radio Calimero, porque non me interesaba que estivéramos contando o que acontecía, non? Foi unha experiencia bastante moito interesante para toda a xente que estaba aí, non? Por exemplo, tamén, un mes despois, os dous da cimera aquí en Santiago de Compostela, houve outro en Barcelona, na mesma época, e tamén tivemos xente aquí e tal, entrevistas en directo con xente de alá, cousas bastante que, por un lado, é o sentido da radio, informar destas cousas que suceden, dos problemas, das loitas que van sucedendo, e por outro lado tamén unha experiencia persoal bastante interesante, onde aprendes realmente, onde colles o gusto de facer radio, non? Tamén, pois, outros momentos, aparte desta cimera da Comunidade Económica Europea aquí en Compostela, en Barcelona, outro momento, pois, bastante interesante, onde se facía donde se veía a esencia da radio, non? Foi cando foi o fundimento do Prestige, que en aquel momento nos estábamos ubicados na antigua Casa Encantada, na cupa da Casa Encantada en Castrón Douro, pois desde aí tamén se fixo unha labor informativa bastante guapa e un momento tamén salientable da historia da Radio Calimero, non? Ao igual que meses despois, cando foi o desalojo da Casa Encantada na que se encontraba a Radio Calimero, tamén se mantivo informada con pois eso, con todos os días xente na radio e demais sobre o que iba acontecendo, pois a resistencia e pois, o posterior derribo do Centro Social da Casa Encantada, non? Tamén lembramos o ano pasado cando detiveramos compañeros independentistas en toda Galicia, algunhas delas membras da Radio Calimero nese intre, pois tamén estivemos aí neses días, pois eso, pois facendo programas especiais, contactando con amigos, familiares, abogados, e tentando dar unha información real, non, porque non só é falar por falar, é dicir, informar no día sobre según vai acontecendo as cousas con veracidade, sabes? Eu creo humildemente que o conseguimos ben, sabes? Que eso son experiencias que realmente é onde descubres cal é a esencia dunha radio libre, non? Que estar aí cando pasan as cousas, informar, crear, participar entre todas, non? E demais. E así xa para rematar un poquinho da historia, falar dos últimos anos, non? Despois de un pequeno parón que tivemos hasta fai un ano e 5 meses que volvimos a retomar a misión, pois por traslado de local, que foi o desalojo da Casa Encantada, e hasta que nos instalamos na Casa Encantada nova, que foi fai un ano e medio emitindo, de instalación e de traballo previo, outro ano e pico. Neste ano e medio, pois ano pasado, digamos, foi ano de iniciamiento, outra vez, despois de un período parado, de que a xente se fora acercando á radio, e a día de hoxe, a este ano, pois encontramos unha parrilla de programas dos máis variados, encontramos, pois, igual unhas 20, 30 personas participando na radio, de moi diversas maneiras, xente que participa na radio e nin fai programa, nin nada, pero participa nun tema da técnica, en temas de botar unha man na autogestión, en moitos temas, hasta encontramos xente, pois, os contrainformativos actuales, que temos a 5 días a semana pola noite contrainformativo en directo, e o martes pola mañán tamén. Unha parrilla actual de 15 programas, máis ou menos, que despois falarei un pouco deles, do máis variado. Desde programas de contrainformativo antirrepresivo, hasta programa de música, programas frikis, programas de diversión, programas, como se di, de radioficción desta, igual, ou algo parecido, polo menos, sin pretender ser nada. Vemos que, eso, para levar un ano e 4 meses desde que empezamos a emitir despois do parón e do traslado, iniciar, pois, a situación, eu creo que a día de hoxe é boa, intentando medrar cada día máis, construindo máis anos de historia, non? Que esta é a historia, pero a historia está por construir e por escribir aínda. Nada, se hoxe, a día de hoxe estamos instalados no novo local da Casa Encantada, na Rúa Betanzos, que aproveito para dicir que pola noite temos unha cena e para autosesión a la radio, unha cena beseta a partir das 10, así que si queredes coñecer o local, a radio e todo, estades todas convidadas, non? A Radio Calimero, a día de hoxe, igual que fai 15 anos, sigue a ser unha radio libre, autosestionada, antipriarcal e galega, non? Que se nutre da Malta do máis diverso ideolóxicamente e que mantén clara a súa independencia de calquer partido político ou sindicato demais. Eso para nós é bastante importante, non? O efeito de non ter ningún control, ni ninguna censura, ni ninguna manipulación por parte de ninguén. O efeito de respetarnos a todas e que formamos parte da radio, a diversas tendencias que hai, porque na variedade desta riqueza tamén, chupar un pouco do mellor de cada un, entre todas crear un proxecto de radio, pois como dicen eso, pois que se nutra do máis diverso e que se esa radio libre, autosestionada, antipatriarcal e galega, non? Agora vos vou a falar un pouquiño da organización interna da Radio Calimera, como funcionamos, non? Funcionamos de maneira asamblearia, sin directriz, sin directores, sin cúpulas, sin jerarquías, dunha maneira horizontal, digamos, de abaixo a abaixo, non de abaixo arriba, non de abaixo a abaixo, onde todas temos voz, onde todas participamos na nosa medida, onde todos os membros da radio participan directamente nas decisións, e as decisións se toman por consenso. Entre todas, chegamos a un consenso que queremos que é o mellor para o funcionamento da radio, non? A Radio Calimera é unha radio que non é jerárquica, como se dicen, sen directivas, onde todas as persoas participamos por igual. Intentamos potenciar a participación da nova xente, pois en contrapartida do exceso de protagonismo que collen pois, a xente que leva máis anos, que ten máis experiencia, iso é natural tamén, non sempre vemos xente que leva máis tempo, pois suele ser a que acaba levando peso. Pois nos tentamos, na forma do posible, pois que iso non sexa así, senón que expresar toda a experiencia da xente que leva máis anos, pois a xente que está comenzando, para que todas pois teñamos os mesmos coñecementos e disfrutemos por igual do feito de facer radio, non? Isto é bastante importante tamén, porque sempre se cae un pouco que os que levan máis anos, que son os que máis saben de técnica, de facer programas, máis truquiños, os que teñen máis experiencia, sempre acaban levando un pouco o peso, pois tentamos que non sexa así e que todas formemos parte e teñamos os mesmos coñecementos, non? Somos unha radio autogestionada. Eso tamén é moi importante, o feito, por un lado, o feito de non depender de ninguén, é dicir, de non recibir subvencións, as subvencións son do Estado, ou do calquer Estado, de fondos privados, para nós, eles son os culpables de que isto este como este, de que os medios de comunicación estén manipulados, eles son os responsables dos medios oficiais, entonces sabemos que se nos tocan a nós, nos van a tocar para formar parte dos seus medios comerciais, non? Desde logo para nada, non? Bueno, é un pouco unha opinión, non? Somos autónomos de calquer de partidos, institucións ou grupos de poder de calquera caste, económica, política, religioso. E, por outro lado, creemos na autogestión porque tamén nos axuda a aprender a crear, non? Se te dan os cartos, se te dan cada ano X cartos, pois tes os cartos e te olvidas. A autogestión, pois, é unha forma tamén de que a xente se acerque a radio, porque autoxestión é facer cenas como que facemos hoxe, que facemos todos os meses, facer festas de presentación, facer camisolas, facer tal. Eso tamén, aparte de ser unha forma de autoxestión, é unha forma de acercar a xente a radio, de unha forma de que nos aprendamos, porque é unha riqueza para min o feito de ir, pois, se te dan os cartos, está tirado. Creo eu, sabes? O tema é currarto, aprender, participar entre todas, e ao mesmo tempo creas afinidade entre os membros da radio, entre as membras da radio, e tamén se acerca xente, e tamén, por outro lado, somos dependientes de calquer partido, de calquer pois, xente de poder ou demais, non? É importante para nós o ser autoxestionados, non? A nivel interno, para organizar o traballo e demais, nos organizamos en comisións, non? A comisión implica a participación de todas dos membros da radio en algunha de diferentes comisións, as comisións é para o funcionamento interno da radio, e funcionan o día a día da radio, non? Cada comisión ten a súa función. Hai a comisión económica, que se encarga de cobrar as cuotas, que son mensuales e por programa, se encarga de levar as contas, de pagar aluguel, os recibos, e busca e propón a Asamblea formas de financiación da radio. Temos a comisión de publicidade, que deseña os materiais de publicidade, pegatinas, camisolas, programazóns, fai os cartaces, se organiza e deseña as campañas, non? a comisión técnica que arranxa, mantén e mellora todas as maquinuchas estas que hai, por aí, e que, pois, aparte de mantelo, pois tamén se preocupa de avanzar nun funcionamento mellor e máis fácil, máis doado para os membros e a xente que fai a Radio Calimera, non? Esta é unha comisión bastante importante, a técnica. Sin a técnica non habería ninguén, non estaríamos facendo programas, non? Outra comisión, a comisión de correo e documentación, que ordea, arquiva e contesta o correo e ao mesmo tempo fai contactos con outros colectivos, individualidades, editoras discográficas e medios alternativos varios, non? Despois temos a comisión de informativos, que, digamos, é a columna vertebral da radio, máis ou menos, creo que, de feito, non é obligatorio, porque aquí nada é obligatorio, pero sí é recomendable que todos os programas, ainda que só se xa unha vez, pasen polos contrainformativos. Os contrainformativos son, como xa dixen ao comenzo, son de luns a venres en directo a partir das 10, de 10 a 10 e media, menos os luns que as 9, os luns de 9 a 9 e media, e de martes a viernes a partir das 10. E o martes tamén temos pola mañán, non? Os informativos, pois, a xente da Comisión de Informativos contacta con colectivos para recibir información e convocatorias, e os informativos teñen preferencia horaria na parrilla da radio sobre os demais programas, non? Porque creemos que é algo que é a esencia da radio, non? O ter informativos diarios ou máis, pois, con a continuidade máis posible, non? E ten prioridade, non? E despois, creo que xa non me queda ninguna comisión. Está económica, publicidade, técnica, correo e de informativos. Despois, como xa dice, nos organizamos en asambleas. Asamblea, hai dous tipos de asambleas, asambleas xerais, que é onde se coordina o traballo de distintas comisións, e se falan, pois, do traballo das comisións, e das cousas que temos que facer, e se pon en común todo o curro da Calimera, non? E despois están as asambleas temáticas, que poden ser tanto de formación, como, pois, eso, cursos de formación, de levar a mesa, de pois, curso de formación informática, ademais, poden ser de debate, pois, sobre cuestións internas da radio, sobre publicidade sí ou non, legalización, pois, o uso da lingua, se, pois, son xa, pois, de debate, para debatir entre todas e ter, chegar a un consenso e aprobalo. Ou tamén de crítica constructiva, non? De enseñar, pois, os truquiños outros programas e de aprender un pouco de todos e todas, non? Esas son as temáticas que non son temporais. As genéricas sí que son temporales, suelen ser cada semana. As temáticas son cando nos creemos que hai é necesario pois facer un cursillo de algo ou ter un debate, convocamos unha asamblea temática, non? E a forma de entrar na Radio Calimera, se alguén ten interés e tal, é mediante o amadriñamento ou apadriñamento, non? Tendo nun primeiro momento tens que ir á asamblea, comentar que queres facer un programa, desa asamblea sairía unha madriña ou un padriño, que sería o encargado, pois, un pouco de ensenarte a levar a mesa, sería o encargado de explicarte o que expliquei agora de que somos, de que queremos como radio, de que non usamos lenguaxe discriminatorio, de que usamos o galego, sería un pouco de encargar de dicirle ao novo membro ou a nova persoa que entra na radio, de explicarle que é a Radio Calimero, isto é unha radio, isto funciona así, isto é a mesa, isto é o tal, non? Que son eso, o apadrinamento e o amadrinamento. Continúa aí un pouquiño, pois, pois é sobre a nosa relación, sobre como interactuamos coa sociedade, non? Como xa dixen ao comezo, é moi importante para nós que os movimentos sociais, que os movimentos de barrio, que as individualidades con inquietudes vexan a Radio Calimero como unha ferramenta de difusión, de traballo, de debate e de loita, non? Entón, para eso temos que ter unha relación con estas xentes, con estes colectivos. Non podemos ofrecer un espacio e despois ter o espacio aí e non ofrecelo, é dicir, non, temos que un pouco eso, interactuar un pouco na sociedade, non? Nos creemos que a existencia de medios alternativos, como é a Radio Calimero, achácase a necesidade de facerse escoitar, non? De facerse escoitar as inquedanzas que temos moitos e moitas de nós, tanto como persoas como colectivos, e que nos medios oficiais nos negan a expresar, non? Por iso creemos importantes os medios alternativos. Nos legan a palabra, e no caso de que algún medio oficial pois se refrese algunha loita ou algún tema dos que nos cotidianamente falamos na radio, sempre vai a ser para criminalizar e para mentir. Entón, nos por aí creemos que é totalmente necesaria unha radio libre, pois, para tapar este silencio que nos impoñen desde os medios oficiais, para dar voz a todo que ten algo que dicir, que somos moitos e moitas. Eso, que os medios oficiais só nos saben calar, silenciarnos, ou senón, eso no mellor dos casos, senón peor, botarnos merda e dicir que somos os máis peligrosos brutos e bestias do mundo, non? Dos grandes medios non esperamos nada, non? Os grandes medios de comunicación e demais siguen convencidos de que poden impor as súas verdades mediáticas a forza de repetilas, non? Fan súas, pois, mediades a medias, non? Que se convirten en verdades, non? Mentiras, é dicir, son a base de repetir mil veces unha mentira, pois directamente esta mentira se convirte en verdade. Por eso nos creemos que o papel dos medios alternativos, non só de nós como Radio Calimero, sino de todos os medios alternativos que atopamos, é totalmente fundamental, porque é necesario, é totalmente necesario. Nos están bombardeando con mentiras, nos están metendo, digamos, os medios de comunicación son os voceiros do sistema, nunca vai haber nada crítico, como moito a crítica vai a ser unha crítica mínima, é sempre que se pode recuperar por parte do sistema, nunca vai a ser unha crítica real e que vai atacar a raíz, sempre vai a ser unha crítica. Entón, por eso creemos que medios como a Radio Calimero ou cualquier outra radio libre ou cualquier outro medio de expresión son necesarias e hai que potenciálas sempre, non? Para contrarrestar un pouco todas as mentiras mediáticas e toda a realidade que vemos día a día, non? Vemos que, home, antes falábades un pouco de que sí que nos 80 había máis radios libres, sí que se ve un pouco un declive, non? Pero por outro lado tamén se aprecia que unha parte da sociedade cada vez empeza a darse máis conta de que estes medios oficiais son o que dicen eu, o veceiro do sistema e simplemente uns mentirosos, unhas mentirosas, non? De eso vemos, por exemplo, cando foi aquí o Prestige ou cando foi pois a invasión dos yanquis en Iraque, e demais vemos que moita xente xa vai a internet, os medios alternativos, escoitas as radios, e son moita xente que non son os mesmos catro gatos que facemos radio, que estamos en colectivos, que estamos, non, que xa son xente normal desta sociedade que xa empeza a cheirar que os medios cheiran, e aproveitar un pouquiño pois os outros medios de difusión, como son páginas en internet, páginas alternativas, como son radios libres, como son periódicos alternativos e demais medios, non? Inda que sí que vemos un retroceso igual nas radios, tamén vemos que se logramos ter unha continuidade, a xente nos quere escoitar. Igual non o 90% da xente, porque non, pero sí que un porcentaje importante sí que está reclamando medios como nós. Por eso temos que estar aí, non? Temos que estar aí, darlle voz aos silenciados e as silenciadas, non? E as criminalizadas, porque senón non ten sentido as radios, non ten ningún sentido, non? O poder dos medios alternativos está en iso, reside en achegarse onde os medios tradicionais non poden achegarse, que é a realidade, a nosa realidade, a realidade da pé, a realidade de raíz. Eles miran a realidade desde arriba, desde os seus búnkers, desde as súas torres de Babel, non? Bueno, cambio de tercio. Claro, queremos a clave do noso éxito como radio a implicación de movimentos sociais. E volvo a recalcar, os dixen ao principio, os dixen ao medio, e volvo a dicir agora e volveremos a dicir. Esencial, totalmente esencial, non? Xa para rematar un pouquinho así esta, pois esta presentación da radio, para que nos coñezades un pouquinho máis, pois tampouco me vou a estender moito, porque creo que despois no debate vai haber un punto sobre eso que estábamos falando antes a compañeira de legalización e do futuro legal das radios, non? Non sabemos que hai radios amigas que se están interesando en ese tema, o respetamos e o apreciamos, pero nos creemos que tal como están as cousas hoxe, é dicir, tal como está esta sociedade, este sistema, solo iso, solo o mundo no que vivimos nos dá dereito de sobra para emitir cando queramos, onde queramos, en o dial que nos dea realmente a gana. Nunca necesitaremos pedir permiso a ninguén. Tampouco digo que as radios que agora están mirando de chegar a un acordo estén pedindo permiso. Non o estou dicindo, non entendades mal as nosas palabras, pero creemos que o tema legal e ilegal é unha invención, son temas leis. As leis son dos poderosos. Tanto para ser legal ou ilegal, é o seu xogo, non é o que decía antes o compañero Eduardo da Constitución. Son papeles mollados sempre, porque se te queren joder, te van a joder con legal, ilegal, como queiran, non? Entón, como creemos tamén un pouco de facer todo desa base de raíces feito por nos mesmos, que a nosas mans, pois non queremos, para nos non existen, sabes? Igual é un pouco unha kamikaze aí, que, pero realmente non necesitamos que ninguén nos dé un dereito para expresarnos e para ter un medio de difusión que a xente se poda acercar e comentar os seus problemas e falar. Non creemos que o feito de que o mundo este así de mal, o feito de que os medios de comunicación mintan como minten, eso solo xa nos dá dereito de sobra para, como se queremos coller, todo o dial enteiro A ver, se montar 15 radios libres no dial, non pedirle permiso a ninguén. Por eso tamén nos parece importante o respaldo social. Aparte de porque se acerquen a radio, porque tampouco vamos de kamikaze, se vamos de tontos aí para que nos voten cada... para que estar cada ano que nos están votando comendonos marróns e multas e tal. E a realidade nos demostra que en 15 anos, sí, unha vez hubo un problema, un cambio de dial, pero con o dial que estamos agora, que é o 107.9, levamos bastantes anos, nunca non tivemos problemas. A nivel legal, nestes 15 anos, que eu sei, así, hubo algún aviso, alguna cartiña, alguna tontería, pero que quedou en nada. E a realidade nos demostra que en 15 anos, sin pedirle nada a ninguén e sin falar, sin simplemente concedéndonos a nos mesmos o dereito a emitir, non tivemos problema. Igual se viéramos que a situación fora distinta, pois igual nos plantexábamos, se vemos que nos van a votar cada 2 anos, nos van a parar o curro, nos van a secuestrar o equipo e tal, pois igual, hostia, pero vemos que a realidade é que hai ocos de sobra no dial aquí en Compostela, igual non é outra realidade distinta en Madrid, en Barcelona, en Euskadi, onde o dial xa está máis saturado, sí que é outra realidade distinta, pero aquí, eu os exemplos que teño, aquí a Radio Calimero, a Radio Clave en Lugo, que tamén leva un ano e pico emitindo, que non están aquí hoxe, pero están como Radio Libre, están en Galicia, neste ano e pico tampouco han tido ningún problema, están no dial sin problema, a Radio Roncudo, en Corme, máis o mesmo, Radio Filispín, desde que comezou a emitir, tamén está no 93.0, a Piratona sí que tuvo algún problema, pero tamén leva tempo. É dicir, que vemos que a realidade é que, se queremos, emitimos. Por outro lado, respetamos que algunhas radios se plantexen cubrirse as espaldas, si lo vemos interesante tamén. Pero, a certo modo, sabes, as espaldas tamén as temos que cubrirnos por nós mesmas. É dicir, por medio de eso, de implicación dos colectivos sociais, é dicir, se queren vir a cerrar a Radio Calimero, se van a topar a unha a xente que estamos na Calimero, que vamos a estar aí, se vai a topar un centro social, que é onde se atopa a Radio Calimero, que é a Casa Encantada, que vai a estar aí, se vai a topar a unha diversidade de colectivos, individualidades de todos os entornos de Compostela, que van a estar aí, eso para nós é o mellor respaldo que podemos ter. Eso é, por aí sí que queremos que temos que traballar e reforzarnos, eso que sí que consideramos que é seguridade. Que aparte de servir para fortalecer a radio, para que se chama máis rica radio, tamén sirve porque, que, en certo modo, que veñan, que se atrevan, sabes, se queren vir, home, é unha merda, pero que non veñan nunca, vale, pero se veñen igual se le van unha sorpresa. Igual se levan unha campaña de 2 meses na rúa que se quedan coa boca tonta. Igual se levan que nos deixan, nos quitan sin ese emisor, pero rapidamente montamos outro emisor alá ou alá. Seguimos emitindo e con máis ganas, con máis rabia e con máis... Non? É dicir, por eso vemos que, home, se algún día chegará ese problema, o falaremos e incluso as portas están abertas para todo, pero creemos que o feito de existir o temos gañado, porque por vivir nesta merda de mundo e por vivir con estes medios de comunicación cos que vivimos, temos o dereito de sobra de facer unha radio libre, 2 ou 3 ou 5 en Compostela, eso está claro, e o que veña, pois xa se falará, xa se mirará, e primeiro ter un transporte, un respaldo social, que eso sí que non é algo que podemos olvidar e deixar de lado, non? E xa para rematar aí esta presentación da radio, como lle querades chamar, pois remato aí un pouquiño para que vexades o que hoxe en día a Radio Calimera, non? O que vexades pouca diversidade que formamos aí, o caos que está dentro da... o caos Calimera, non? Comento un pouquiño os programas, non? A segunda feira, as luns, hai os contrainformativos de 9 a 9 e media, e despois de 9 e media a 11 hai un programa que é a Venganza das Ninguéns, que é un programa que xa é a segunda temporada na radio, que é un pouco... un contrainformativo específico de luitas anticarcelarias, antirrepresivas e de diversas luitas sociais, non? É un contrainformativo sobre o que está acontecendo no galego, na rúa do represivo e demais. Xusto despois encontramos un destes programas novos que comezou este ano, que é Frikis sin Fronteiras na Radio Calimera, a morte o intelectualismo, que viva Freak Show, que vos podedes imaginar co título a tolemia que vos atopades aí, non? Sabemos nese día dos programas que hai totalmente variados, un de contrainformativo, digamos, serio, tentando ser real, informar verazmente e tomando eso en serio, e outro que é un desparrame que os que coiten a casa se vai a partir e reír desde o principio hasta o final, con entrevistas en directo e demais. Despois, as terceras feiras aí, atopamos de 8 a 9 o programa Como Cho Conto, que eu creo, se non me equivoco, é o programa que se di, decano, ou non, decano non, o máis vello, o programa máis antigo da radio, que pois digamos, igual que o freak show este que dicen antes, se puede tomar como radioficción, pero de otro género, pues como Choconto también un programa pues diverso, con una forma de entender a radio, con una experiencia, con una forma de entender a radio, que me cago en los programas de hacer, se quieren ser tan guapos como estos programas, ¿no? como Choconto o demás. Una calidad, digamos, pues ahora de hacer radio, de calidad de técnica, además, que se envidiarían cualquiera de las radios comerciales que andan a emitir por ahí, ¿no? Y después, el mismo día, los martes a las 10, hay contrainformativos también. Después pasamos los miércoles, que de 3 de la tarde a 4 de la tarde hay un programa Se Comediante, que un poco, pues, una forma un poco eso, de comedia, pues falan de actualidades, le van entrevistas, ponen música y demás. Después, ese mismo día, miércoles, 7:30, 8:30, o programa Transgresoras nas Ondas, que fan o colectivo de Mujeres Transgrediendo, pues eso, falando sobre la problemática esta, la problemática de género, levando entrevistas, falando pues de actualidad de pues las mujeres, ¿no? Después, cuando remata este, de 8:30 a 9:30, o programa Soñan las Pulgas con Mercarse un Can, pues un programa que fala de la realidad de la gente de la rúa, que incide un poco en los programas, incide desde raíz en los programas, en los problemas como pobreza, drogadicción, y demás problemas que afectan a esta sociedad, que según los poderosos no hay solución más que marginarlos, y según nos, pues sí, hay que apoyarlos, ir a raíz y mirar. Este programa de Soñan las Pulgas con Mercarse un Can. Às 10, contrainformativos también, después os xoves, quinta feira, de 7:30 a 8:30, a Internacional do Mal, que es un programa, pues también coñero, un radioficción de este, también se puede llamar, pero al mismo tiempo con noticias, con contrainformación, demás. De 8:30 a 10, tenemos el programa Radio Rebelde, que por un lado hay músicas variadas que no suelen sonar en la Radio Calimera, también encontramos novas, noticias, contrainformación, un programa variado, también bastante interesante, ¿no? Tanto por la música que puedes escuchar como por las novas, por la calidad de técnica, además. Después, a las 10, están otra vez las compañeras de contrainformativos, de 10:30 a 12, o programa Causa Perdida. Que se me acaba de ir a cabeza de que iba un programa de Causa Perdida, pero creo... Ah, no estaba ahora en Parrilla, ¿ves? Por eso no me tenía en la cabeza. Ese se borra. Os vendres, atopamos de 7 a 8 o Caixón do Trasno, que también es un programa que incide pues las problemáticas de la pobreza, la drogadicción, también con música boa, intentando pues dar voz un poco a xente da rúa, ¿no? As 10 os contras, 10:30 a 12, o disco Se Descobres que a NASA che rouba os discos de cumbia. Do compañero Leo de Remeca Joná, que es música variada, desparrames varios, se o viches en directo alguna vez, pois imaginadevos na radio. O sábado atopamos de 9:30 a 12:30 o programa... Non me entendo a letra. Janito Rock, me acordo. Janito Rock, pois iso, música rock e demais. E de 10:30 a 11:30 habería un programa que se estivo celebrando hasta este verano, pero que tristemente, por la detención del compañero que hacía, el programa era Ruth Riggi, que hacía un compañero, si no me equivoco, era jamaicano. Este verano tuvo después una detención surrealista en Coruña, una detención con tintes racistas que te cagas. Actualmente está en Teixeiro, a espera de juicio por intento frustrado de atraco o algo así, es decir, una burrada, siempre que conocemos a ese rapaz, pues no nos cola esa versión policial de ninguna manera, sabemos que una detención racista, desde aquí pues aprovechamos este espacio para denunciar esta situación, para a ver si pronto puede volver este programa de Ruth Riggi a parrilla de Radio Calimero, ¿no? Nos seguimos estando apuntados, sigue estando con nos, eso, pues aquí hay gente de otras radios, ¿no? Pues si queréis después falamos más a un miudo y podéis informar pues unas vosas radios o unos vosos medios alternativos de situación de ese compañero que le va 4 o 5 meses entalegado polo morro, simplemente por ser un compañero de color, ter un mala sorte en Coruña, unha detención surrealista rara, a espera de juicio e a joderse, ¿sabes? Non hai nada, non? Este é o compañero que facía o programa de Rob Riggi, xusto despois deste programa estaría o programa da Chicoria. E o domingo, de 10:30 a 12, temos o programa Contrainforme Semanal, que este é un programa dunha mezcla de dous programas que había no pasado na Calimera, que eran os de Domingueiros, que se facía o domingo pola mañán, e o de A Marxe da Norma. É dicir, é un programa de actualidade, pero con unha visión tamén un pouco persoal e divertida da xente que fai isto. Eu creo que pola miña banda pouco máis que comentar. Nada, gracias por invitarnos aquí a estas jornadas. A partir das 10 hai un ceador Beseta na radio. Facemos un taller de radio encantado entre todas e pasamos un anaco agradable aí. Nada máis. Graciñas.